samen praten, zingen en vreugde verspreiden. Cela, het nummer van Lionel Richie. Op zich is het geen concreet woord met een vaste vertaling. Het had net zo goed een la la la la of olé kunnen zijn. Zometeen ons eerste onderwerp in de late avondshow. Te gast Julian de Bruin is de auteur van het boek De Yes-formule. In 3 stappen naar jouw mooiste leven. Maar eerst Alanis Morissette. Van Julian de Bruin is zoveel mogelijk mensen te helpen. Julian, dat klinkt goed en fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Waarmee help jij mensen? Ik help mensen eigenlijk met het terugvinden van zichzelf en gelukkig te worden met zichzelf. En vooral de balans te vinden tussen werk en privé. Op welke facetten focus jij? Ik focus me eigenlijk op fysiek, mentaal en omgevingsfactoren. En omgeving, dat kan dus zijn je werk, maar dat kan ook zijn je privéleven, vrienden, partner, relatie. Zijn er veel mensen die hulp daarbij nodig hebben? Nou ja, er zijn wel veel mensen die het nodig hebben. En moet ik gelijk erbij zeggen dat er ook heel veel mensen zijn die bang zijn om hulp te vragen. Of het negeren en denken van, ja, ik vind het wel prima zo. Maar eigenlijk diep in hun hart wel weten dat er bepaalde dingen moeten veranderen. Ja, en richt jij je op een bepaalde groep of is iedereen kan iedereen jouw cliënt worden? In principe richt ik me op ondernemers. Omdat dat wel in mijn ogen, ik ben zelf natuurlijk ook ondernemer. De mensen zijn die de meeste druk op zich krijgen en ook daar niet onderuit kunnen, om het zo maar te zeggen. Die moeten blijven staan. Ja, ja, precies. Dus kijk, managers, directie, die hebben ook natuurlijk een hoge druk op zich. Alleen, die kunnen wel dingen delegeren of wat dan ook. Vooral ZZP'ers of kleine ondernemers, dan moet je toch blijven, inderdaad wat je zegt, blijven staan en blijven knallen. En ik richt me juist op die groep, zodat zij ook die kracht behouden, zeg maar. Ja. En wat is nou de sleutel van jouw werkwijze? De sleutel is eigenlijk de combinatie van alle aspecten. Ik heb dus een formule ontwikkeld. Dat heet de Yes-formule. Nou, dat betekent dus, moet ik gelijk erbij zeggen, niet dat je overal ja op gaat zeggen. Het klinkt wel goed, echt zo van yes. Ja. Of bedoel je het zo niet? Nee, het is wel van yes, oké, we gaan ervoor. Ja. Maar het staat eigenlijk voor 3 stappen waar je elke keer doorheen gaat. En dat kan op elk vlak, kan voor elk onderwerp gelden. De Griekse I staat voor you. Oftewel dus jij. De formule is getekend in een driehoek, waarbij de you of jij dus bovenaan staat. De E is de effect en de S is de solution. Nou, wat je dus gaat doen is jezelf op nummer 1 zetten. Leren dus nee te zeggen op momenten dat jij iets niet wil of dat iets niet goed voelt of dat je er geen energie van krijgt. Als je dat dus moeilijk vindt, dan ga je jezelf dus elke keer bepaalde vragen stellen. Van oké, waar gaat het om? Wat voor effect heeft het op mij als ik deze keuze maak? Of wat voor effect heeft het op mij als ik een andere keuze maak? En de solution is dus eigenlijk de actie die je gaat ondernemen. Welke keuze ga je maken? Door die driehoek zit ook een cirkel. En die cirkel die is gebroken bij de S. En dat betekent op het moment dat jij altijd natuurlijk dezelfde keuzes maakt, blijf je in die cirkel zitten. Maar als je deze formule toepast en je gaat uit je comfortzone en je maakt een nieuwe keuze, dan zal je ook een nieuwe uitkomst krijgen. En daardoor kan je dus blijven groeien en oude patronen doorbreken. Je hebt er een boek over geschreven, want ik begon al met de inleiding. Je wil zoveel mogelijk mensen helpen. Ik heb het boek hier en het werkboek hier voor me liggen. Kan je er iets over vertellen? Het boek is dus wel geschreven voor iedereen. Maakt niet uit, ondernemers, mannen, vrouwen, jong, oud. Toen ik tweede keer in een burn-out belandde, toen wist ik echt even niet meer wat ik moest. En toen begon ik eigenlijk met het lezen van zelfhulpboeken. En die hebben mij echt heel erg geholpen om mijn mindset te veranderen, maar ook om weer stap voor stap eigenlijk op krachten te komen. Ik ben best wel proactief ingesteld. Dus als er dan in zo'n boek staat van nou, doe dit of doe dat, dan doe ik dat ook gelijk. Maar ik merkte om me heen heel erg dat als ik dan een boek aanraadde aan iemand, dat die dan na 1 of 2 weken bij mij kwam en zei van ja, goed boek. En dan dacht ik van ja, het kan nooit dat jij binnen 1 of 2 weken al die dingen hebt toegepast. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik ga een boek schrijven. Dat was natuurlijk achteraf, na die burn-out. Ja. Om mensen te helpen. En daar heb ik dus bewuste keuze bij gemaakt om dat werkboek te maken. Zodat mensen eigenlijk worden gedwongen om na elk hoofdstuk even naar zichzelf te gaan kijken. En die opdrachten te maken, zodat je daadwerkelijk ook daar resultaten uit kan halen. Wat is de site waar ze naartoe kunnen? Kunnen ze kijken op www.yesformule.nl. Ik wil je hartelijk bedanken, Jillian de Bruin, voor het vertellen van over je boek en het werkblok erbij. Je bent personal trainer en life coach. Dank je wel. I suffer.

could be stay all the night. I could stay all my life. Ooh, la. Jack Cullen met All I Need en daarvoor het Franstalige Chez Lorette. Geïnspireerd door zijn eigen jeugdherinneringen en door cafés waar hij vrienden ontmoette. En dan hebben we het over Michel Delperche. Straks de column van Martijn Vroom. Die gaat deze week met de lokale mensen van de Fietsersbond fietsen. Erop uit zo gezegd. Heel leuk, weer of geen weer. En met eigen ogen dingen zien. Maar beter nog, met hun ogen dingen zien. Altijd goed. En fietsen kan op veel plekken goed en veilig, maar lang niet overal. Zometeen dus de column van Martijn Vroom. Na Kings of Leon met Walls. When the walls come down. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. De 127ste column alweer in Leidschendam-Voorburg. Martijn Vroom hier, de burgemeester, erop uit. In mijn werkkamer, daar staat een flip-over. Voor de digitale onder ons, een flip-over dat is zo'n bord met papieren vellen waar je gewoon met een stift op kan schrijven. En af en toe schrijf ik daar dingen op met grote letters als ik ze in het oog wil houden. Want ik wil dat mijn bezoekers dat ook lezen. En het laatst heb ik erbij geschreven op het voorblad Niet rennen in de gang. Een collega die kwam met deze zin. Als een symbool voor de houding dat je niet moet panieken als de stress toeslaat. Je moet uitstralen. Je moet niet nerveus gaan doen. Je moet uitstralen dat je kalm blijft als het spannend wordt. Pak het aan. Straal uit dat je het onder controle hebt of onder controle gaat hebben. Al langer geleden schreef ik op dat vel, dat staat groot in het midden, je mond moet niet gaan waar je voeten niet geweest zijn. Die leerde ik van een collega-burgemeester alweer een tijdje geleden. Ik vond het een mooie uitspraak. Als je het ergens over hebt, ga dan eerst even kijken. En wie doet dat dan, hè? Wie doet dat nou? Heel vaak, of hoe vaak wel niet, denken we, ik weet wel waar het over gaat. Deze week ben ik gaan fietsen met de mensen van de lokale fietsersbond, de lokale afdeling. Erop uit, zo gezegd. Dat was heel leuk. Weer of geen weer, nou, we hadden prachtig weer. Dingen met eigen ogen zien, maar beter ook nog met hun ogen dingen zien. Dat doe ik graag. In dit geval met de fietsers. Altijd goed. Kijk, fietsen kan bij ons op heel veel plekken goed en veilig, maar lang niet overal. En wat heel mooi is, is dat we in onze omgevingsvisie hele belangrijke dingen over fietsen en fietsveiligheid hebben geschreven. Nou, dat is nu de taak aan de gemeente om dat dan ook samen met de bewoners en experts zoals de Fietsersbond ook waar te gaan maken. Heel goed. Bijna 5:12, ik zet wat dingen op een rij. Wat simpele gedachten dansen één voor één voorbij. Probeer het los te laten, maar er schiet zoveel door me heen. En het is bijna 5:01. zin. Ik zou alleen maar willen slapen. Ik ga mijn bed weer in. Tot middernacht, de late avond, met Norbert Ketting.

Time Stood Still van Bad English. En ik zie meteen dat we een beetje uitlopen in de uitzending. Dus ik ga alvast afscheid van u nemen. Dit was de late avond van maandag 22 september. Morgenavond zit hier Bad Wolf ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Dankjewel voor het luisteren. Wel tussen voor straks moet je nog werken. Zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. We gaan nog luisteren naar Tera Cox en Mette Visser. We gaan kennis maken met Mette Visser. Welkom hier aan tafel, Mette. Dankjewel. Wie ben je? Wat is je achtergrond? Ik ben Mette. Mijn achtergrond, dat is gelijk een hele diepe vraag. Ik ben in ieder geval moeder van 3 kinderen. Dat is voor nu even het grootste, denk ik, wat in mijn leven speelt. Mijn kinderen zijn bijna 6, 3 en 1. Intensieve periode. Intensieve periode, zeker. Tropenjaren kunnen we wel zeggen. Dus dat ben ik ook nog wel 's nachts, zeg maar. Die rol, die loopt door. Gewoon nachtdienst. Nachtdienst, zeker. Ik ben ook GZ-psycholoog, dus ik werk als psycholoog. Ik heb nog veel meer rollen eigenlijk. Dochter en zus en vriendin en partner. Nou, wie weet komt dat allemaal nog ter sprake of een deel daarvan. Je bent GZ-psycholoog. Voor wie niet weet wat dat precies is, wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat ik een BIG-registratie heb. Dus ik heb een opleiding, een postmasteropleiding gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog. Dus dat ik officieel in het BIG-register sta. En ik werk dus in de gezondheidszorg. Dus dat zijn psychologische behandelingen en diagnostiek voor mensen die kampen met psychische klachten en problematiek. Ja, want je hebt ook nog de GGZ. Ja, dus dat is waar ik in werk eigenlijk. Ik werk in de GGZ, dus dat is de geestelijke gezondheidszorg. Ja, en welke gebieden hebben ze al jouw aandacht gekregen in de afgelopen tijd? Nou, dat is heel breed. Ik heb veel gewerkt in de verslavingszorg en met persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb ook kort met seksologie en transgenderzorg gewerkt. En wat ik nu doe, ik werk nu in mijn eigen praktijk, daar komt eigenlijk alles voorbij. Dus dat is heel breed. Dus eigenlijk al het menselijke lijden. En er zijn denk ik heel veel overeenkomsten waar je ook werkt. Er zit toch een soort basis van menselijk lijden en eenzaamheid en moeite met, wat moet ik nou met mijn emoties? Kan ik met mijn emoties terecht bij andere mensen? Even terugkomend op die 3 gebieden die je noemde. Verslavingsproblematiek. Yeah. Dat is niet alleen drugs. Dat kan ook alcohol zijn of misschien wel roken. Ik weet het niet. Ja, roken doen we dan wat minder in die specialistische zorg. Maar dat is er vaak wel bij. Kan ook gokken zijn. Inderdaad, alcohol en drugs. Er zijn veel meer verslavingen. Seksverslaving, koopverslaving. Dus van alles en nog. Wanneer vind jij iets een verslaving? Ja, qua koopverslaving voel me meteen aangesproken. Maar wanneer is het een verslaving? Nou, er zijn wel een soort van handvatten voor om vast te stellen. Het gaat er eigenlijk voor een heel groot deel om. Hindert het je in je dagelijks functioneren? En heb je er zo'n last van dat je er eigenlijk niet meer mee kan stoppen? En dat je, dat het je dat je leven beheerst. Ja. Nou ben je uiteindelijk je eigen praktijk begonnen. Waarom was je niet tevreden met hoe het ging? Of zocht je een bepaald soort praktijk? Nou, ik zocht denk ik vooral werk wat beter aansluit ook bij mijn gezinsleven op dit moment. Dus ik vond het wel vrij pittig om dat allemaal te combineren. Toch wel zware belasting. Ja. Hoewel het wel echt heel erg leuk werk was en heel betekenisvol. Maar nu kan ik het wat meer vanuit mijn eigen visie en mijn eigen behoeften eigenlijk ook wat dat betreft qua hoeveel werk ik en op wat voor momenten. Het is dicht bij de school van mijn dochter. Dus, komt allemaal heel goed uit. Het komt goed uit. En hoe heet je praktijk? Praktijk, de omgeving. Wat zijn jouw kernwaarden of je speciale aanpak misschien wel? Ja, ik werk heel persoonlijk, persoonsgericht. Dus ik denk dat mensen zich over het algemeen gauw bij mij op hun gemak voelen. En dat we echt samen kijken van waar loop je nou tegenaan? En wat kunnen we nou gaan doen om jou wat meer te helpen en jou in die behoefte te voorzien wat misschien vroeger niet altijd is gelukt. Dus ik kijk echt heel erg naar de persoon die voor me zit en we gaan dat samen aan. Voor mij gaat het en over dat je in mijn praktijkruimte in een prettige, warme omgeving bent en ook tussen de bossen. Maar zeker ook om de omgeving van mensen heel erg bij de behandeling te betrekken. Want je doet dat niet alleen. Nee. Je doet het samen. Je bent nu met je praktijk bezig. Is dit het eindstation of heb je nog plannen voor de toekomst? Ik heb zeker plannen voor de toekomst. Oh, vertel. Ja. Op de valreep nog de val. Even. Nou, ik ben nu heel erg actief aan het online eigenlijk mijn stem aan het laten horen en bezig met schrijven en een nieuw pad bewandelen. Dus ik ben eigenlijk ook wel zelf in een soort transformatie naar meer met moederschap bezig zijn en daar ideeën over vormen en uitwisselen. Dus dank je wel voor het mooie verhaal, mooie ontwikkelingen in je leven. En dank je wel voor het delen daarvan met de vissen van de praktijk, de omgeving. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Have nothing to hide.